مازان اورونو کی لمبکڑو پدین پیدا شوم زایو سپیسلای پیدایم پوینو زیبا شوم مازان اورونو کی لمبکڑو پدین پیدا شوم زایو سپیسلای پیدایم پوینو زیبا شوم زایو سپیسلای پیدایم رنگ بس وینو دزان لک گلاب شوم ربا ستاد رضا پا خاطر پا اور کباب شوم ربا دا هر بی دینا مختا سب دا پولاد شوم ربا دا هر بی دینا مختا سب دا پولاد شوم ربا تمی قبولا قربان کنا لدی دنیا شوم ریکارڈنگ کھڑے دے سلے پیدایم پوینو زیبا شوم تمی قبولا قربان کنا تیر لدی دنیا شوم زایو سپیسلای پیدایم پوینو زیبا شوم مازان اورونو کی لمبکڑو پدین پیدا شوم زایو سپیسلای پیدایم پوینو زیبا شوم زایو سپیسلای پیدایم زلا هم دیش وان جونا یم بیزار نور اللہ لما سیت گناہو یم تو بگار نور اللہ پخواہشات دا نفس یم گریب تار نور اللہ پخواہشات دا نفس یم گریب تار نور اللہ دا گناہنو بوجھ بس پکڑا یکی تنہا شوم زایو سپیسلای پیدایم پوینو زیبا شوم دا گناہنو بوجھ بس پکڑا یکی تنہا شوم زایو سپیسلای پیدایم پوینو زیبا شوم مازان اورونو کی لمبکڑو پدین پیدا شوم زایو سپیسلای پیدایم پوینو زیبا شوم زایو سپیسلای پیدایم ما پا خاطر دمینی خپل سر تر دارا یوڑو ستا دا لقا پا وجا می پا دلوارا یوڑو دا عشق خمار آخستی زکت ریارا یوڑو دا عشق خمار آخستی زکت ریارا یوڑو دا هر ظالم جابر پستر گو کی زخار شوم زیو سپی سلائی فدائیم پوینو زیبا شوم دا هر ظالم جابر پستر گو کی زخار شوم زیو سپی سلائی فدائیم پوینو زیبا شوم مازان اورونو کی لمبکڑو پدین پیدا شوم زیو سپی سلائی فدائیم پوینو زیبا شوم پشا حدت زمابا دولا یاران کلی خبر زمون دا کلی خلق پردیخ پلوان کلی خبر همی ملگری دا درس او استازان کلی خبر همی ملگری دا درس او استازان کلی خبر زعطا حکانی لارم پننگ کلاشوام زیو سپی سلائی فدائیم پوینو زیبا شوام زعطا حکانی لارم پننگ کلاشوام زیو سپی سلائی فدائیم پوینو زیبا شوام مازان اورونو کی لمبکڑو پدین پیدا شوام زیو سپی سلائی فدائیم پوینو زیبا شوام مازان اورونو کی لمبکڑو پدین پیدا شوام زیو سپی سلائی فدائیم پوینو زیبا شوام.